запіс не десься на власне свято. І до вдачі, і до невдачі вже загартувалися, все ж трошечки хочеться. Ну та ти занадто не бери, не подивися, який сьогодні день. 13, а ну тоді, мабуть, і світить. Бо наш колектив швидше кіння, бо олень. Спіймаємо обидня, лиш станем бортовитою. Спокійно собі підем на світ під стоки власних копит. Кажеш, рік коня, це такий собі виверт, взагалі маячня. Але я заперечую, я заперечую, я так не думаю, тобто до речі. Я дуже поважаю тварин. Я тут.